coś ich łączy. Nić, która przebiega przeze mnie, we mnie, jest mną. Józef naciska na pedały roweru marki Wanderer, jadąc po szutrowej drodze z Preiswitz przez Schönwald do Gliwic. Nie czuje zmęczenia w udach, nie czuje potu na plecach, nie czuje marznącej od wiatru czaszki. Czuje tylko, jak coś rozsadza mu klatkę piersiową od wewnątrz. W głowie żadnych myśli, tylko biała wściekłość, jakby spojrzeć w słońce. Józef nauczony jest zabijać nie tylko z daleka. Józef nauczony jest zabijać również z bliska i bagnetem zabił z bliska czarnoskórego żołnierza we francuskim szaro-niebieskim mundurze. Syn Józefa Ernst oddaje bezwiednie mocz. Boi się tak bardzo, że nie czuje nawet, jak nogawki wełnianych spodni robią się ciepłe i wilgotne. Syn Józefa Ernst w 5. roku wojny pierwszy raz zobaczył trupa i od razu nie był to trup samotny, lecz w towarzystwie innych trupów. Ernst wymigał się od poboru do Wehrmachtu. Tak cenna dla Rzeszy była jego praca w gazowni. Ernst wymigał się od poboru do Volkssturmu, chowając się po domach krewnych, lecz do czasu. Nie chciał Ernst pójść na wojnę, więc wojna sama przyszła do Ernsta. Przyjechała czołgami i Ernst zobaczył dużo trupów. Ernst się zsikał. Ze strachu się zsikał, patrząc, jak radzieccy żołnierze w niebieskich spodniach i w baranich kożuszkach rozstrzeliwują mieszkańców Przyszowic pod murem cmentarza. Twarze, które Ernst zna. Potem Ernst ucieka. Wsiada na rower, ten sam rower marki Wanderer, na którym 24 lata wcześniej po szutrowej drodze z Gierautowic przez Schönwald do Gliwic jechali Józef Magnor i biała wściekłość Józefa Magnora. Sonia Bohosiewicz i Andrzej Nastalerz. Czytamy fragmenty nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo. To jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego. Muzyka Tomek Wachnowski. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 grudnia, jest 21. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Wałbrzycha obiecuje szybką odbudowę Zamku Książ. Zamek będzie jeszcze piękniejszy niż był. Trwa szacowanie strat po pożarze. Orzeczenie Trybunału nie kończy sporu o ubój rytualny. Ustawę będzie musiał zmienić parlament. Pięściarze Wach i Łaszczyk wraz z trenerem zatrzymani przez policję. W ich samochodzie znaleziono podejrzane środki. Rozpoczęło się szacowanie strat po pożarze w Zamku Książ na Dolnym Śląsku. Wiadomo, że spłynęło około 200 metrów kwadratowych dachu. Strażacy zapewniają, że ogień udało się opanować szybko. Dzięki temu nie ma strat na niższych piętrach. Problemem mogą być jednak hektolitry wody zużytej do walki z żywiołem. Na miejscu działa sztab kryzysowy, którego najważniejszym zadaniem po dogaszeniu pożaru będzie zabezpieczenie potężnej dziury w barokowej części gmachu. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełmej obiecuje, że zabytek zostanie bardzo szybko odbudowany. Rozpoczynamy już dzisiaj pracę zabezpieczające, od jutra prace mające doprowadzić bardzo szybko do udostępnienia zamku odwiedzającym. Szybko to odbudujemy. Zamek będzie jeszcze piękniejszy niż był do tej pory. Nad zabezpieczeniem budynku pracują strażacy. Okładanie dachu folią i plandekami potrwa do rana, mówi Andrzej Abulewicz z Wałbrzyskiej Straży. Postaramy się ściągnąć jeszcze dzisiejszej nocy środki zabezpieczające, no żeby nie zostawiać tego pustego otworu w dachu i zamku na działania atmosferyczne. Pożar wybuchł po południu, walczyło z nim ponad 30 jednostek strażackich. Zamek Książ co roku odwiedza około 300 tysięcy zwiedzających. Ubój rytualny w Polsce jest dozwolony i nie podlega karze. Tak zdecydował Trybunał Konstytucyjny, rozpatrując skargę Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Wyrok nie zapadł jednak jednomyślnie. Pięcioro sędziów złożyło zdanie odrębne. Co przesądziło o uznaniu legalności uboju rytualnego? O tym Ksenia Maciczak. Zdaniem Trybunału przesądziła zasada, że wartością ważniejszą od dobra zwierząt jest wolność wyznania i jak tłumaczył przewodniczący Trybunału Andrzej Rzepliński, nie można tej wolności ograniczać. My w historii Europy przecież doświadczyliśmy bardzo krwawych wojen religijnych, ale doszliśmy do pełnej wolności indywidualnej, religijnej każdego człowieka. I za tę wolność dziękowali zarówno Żydzi, jak i muzułmanie. Przewodniczący Polskiej Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Simcha Keller zastrzegał jednak. Żałuję tylko jednej rzeczy, że dyskusja ta nie była bardziej merytoryczna i bardziej taka międzyludzka, pojawiały się pewne skrajności. Ale to raczej prędko się nie skończy, szczególnie, że obrońcy praw zwierząt jak Cezary Wyszyński z Fundacji Viva mówi, że to nie o wymogi religijne w całej sprawie chodzi. Tylko o to, co po prostu robiliśmy do tej pory. Nie jesteśmy w stanie tego zrewidować. Dlatego problem zostaje, tyle że z sali Trybunału przenosi się na salę sejmową, bo to teraz parlamentarzyści muszą na podstawie wskazówek sędziów stworzyć nowe prawo, które pogodzi interesy różnych grup społecznych. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Papież apeluje o uznawanie wszystkich ludzi za braci, a nie za niewolników. Watykan publikuje orędzie Franciszka przygotowane na najbliższy Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia. Papieskim życzeniom pokoju w nowym roku towarzyszy modlitwa, aby ustały wojny i konflikty. Mimo zobowiązań do położenia kresu niewolnictwu, pisze papież, dziś nadal miliony osób pozbawiane są wolności i zmuszane do życia w warunkach zbliżonych do niewolnictwa. Franciszek ma na myśli i tych, którzy są porywani i więzieni przez grupy terrorystyczne. Wielu z nich znika, niektórzy są wielokrotnie sprzedawani, torturowani, okaleczani lub zabijani. Nikomu nie wolno odwracać oczu od cierpienia braci i sióstr, ostrzega papież, który wzywa, aby panującą dziś globalizację obojętności na te zjawiska zastąpić globalizacją solidarności i braterstwa. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Plan strategicznego wzmocnienia bezpieczeństwa państwa zaakceptowany. Wczoraj dokument przyjął rząd. Dziś projekt omówiono na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Plan wzmocnienia bezpieczeństwa państwa to dokument tajny, więc o szczegółach wiemy niewiele. To coś w rodzaju instrukcji dla poszczególnych resortów, które odpowiadają za szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Ten plan to jest nic innego jak pewna synteza najpilniejszych zadań. Tłumaczył po posiedzeniu RBN prezydencki minister Stanisław Koziej, a Bronisław Komorowski dodał, że to dokument, który odpowiada na zagrożenia, jakie powstały po kryzysie na Ukrainie. Rada zgodnie uznała, że absolutnie priorytetem wśród priorytetów jest zamysł zbudowania w Polsce własnego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. W dokumencie przygotowanym przez MON we współpracy z BBN napisano również, że ze względów bezpieczeństwa najważniejsi politycy w państwie powinni mieć specjalne samoloty. Dwie takie maszyny mają być kupione w przyszłym roku z budżetu resortu obrony. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Znani bokserzy i ich trener w rękach policji. W trakcie rutynowej kontroli drogowej w Opocznie funkcjonariusze zatrzymali Mariusza Wacha, Kamila Łaszczyka oraz Piotra Wilczewskiego. W samochodzie znaleziono środki odurzające, przypominające narkotyki. Wkrótce przeprowadzimy badania, które wyjaśnią, co to za substancja. Na razie nikt z zatrzymanych nie przyznaje się do posiadania tych środków, informuje łódzka komenda policji. Cała trójka noc spędzi w areszcie. Zawodnicy i trener jechali na konferencję prasową do Radomia. W piątek mają tam wystąpić na bokserskiej gali. Mieli wystąpić. Organizatorzy zapewniają, że mimo zatrzymań pięściarzy impreza się odbędzie planowo. Tak oto przechodzimy do informacji ze sportu. I Adam Malecki. Czas na ostatni akcent w tym roku w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Nim zacznie się przerwa zimowa, czekają nas prawdziwe fajerwerki, bo też walka o ostatnie miejsca w najlepszej szesnastce trwa na dobre. Niezwykle ciekawie zapowiada się walka w grupie E. Tu aż trzy drużyny walczą o drugie miejsce, bo nie do ruszenia z pozycji lidera jest Bayern Monachium. A Roma, Manchester City i CSKA Moskwa mają po 5 punktów. Rzymianie podejmują Manchester City. Mistrz Rosji gra w Monachium z Bayernem. W podstawowej jedenastce Bawarczyków nie ma Roberta Lewandowskiego. Mecz ogląda z ławki rezerwowych. W grupie G Chelsea ma już pełen komfort i może myśleć o wiosennej fazie pucharowej. Za to Sporting Lizbona i Schalke walczą o awans. Portugalczycy grają na Stamford Bridge z Chelsea i przegrywają jak na razie 0-2. Schalke mierzy się z Mariborem. W grupie F grają o pozycję lidera. Barcelona i Paris Saint-Germain mają awans w kieszeni, ale każda z tych drużyn chce się znaleźć na szczycie tabeli. Jak na razie na Camp Nou pewna niespodzianka. PSG prowadzi 1-0 po golu Zlatana Ibrahimowicza. Celem Ajaxu Amsterdam za to jest Liga Europy, a w podstawowym składzie w meczu z Apolonem Nikozja wyszedł Arkadiusz Milik. Prawie rok bez porażki. To imponująca seria. Zabrakło 4 dni do krągłego roku. Siatkarki Chemika Police w końcu musiały uznać wyższość rywalek. W trzeciej kolejce Ligi Mistrzyń przegrały po zaciętej walce 2-3 z Dynamem Kazań. Na pocieszenie pozostaje fakt, że Kazań to najlepsza drużyna Europy i świata poprzedniego sezonu. I to, że Chemik pozostaje liderem w grupie. Pozycja, o której mogą tylko pomarzyć koszykarze z Telmetu Zielona Góra. Choć wygrali drugie spotkanie z rzędu w Pucharze Europy, 71-69 z Pinarem Izmir, to i tak zajmują ostatnie miejsce w grupie i szans na awans nie mają już żadnych. Noc ze słabymi opadami śniegu, a dzień niestety z deszczem i deszczem ze śniegiem. Nieco więcej przejaśnień tylko na południowym wschodzie. W Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu jutro 3 stopnie, w Gdańsku 2, w Warszawie i Krakowie 1, w Białymstoku i Rzeszowie 0. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niedługo święta i nieuchronne pytanie. Jaki prezent kupić? Proponujemy dobrze dobraną książkę. Do 22 grudnia, w poniedziałki i czwartki, w Akademii Rozrywki między 14 a 15 książki na święta. Z różnych półek. Biografie, powieści, reportaże, ale zawsze odpowiednie na prezent. Zapraszam. Michał Nogaś. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie, którego celem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w starcie bgk.pl. W najnowszym tygodniku Polityka PiS wyprowadza politykę na ulicę, czyli nasz codzienny stan wojenny. Jak przed świętami sklepy walczą o klientów? Czy Robert Biedroń poradzi sobie w Słupsku? Problemy z Pendolino? Nominacje do tegorocznych paszportów polityki? A także bardzo poszukiwany człowiek. Filmowa premiera na DVD. Polityka już w sprzedaży. Prawdopodobnie najzabawniejsi ludzie świata. Bill Murray, Naomi Watts i Melissa McCarthy. To nie wygląda na początek pięknej przyjaźni. Mów mi Vincent. W kinach od 12 grudnia. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Patrick Modiano. Villa Trist. Przełożyła Joanna Polachowska. Zostaliśmy sami. Iwon zaproponowała, żebyśmy pospacerowali po ogrodach kasyna. Przodem szedł pies. Był coraz bardziej znużony. Od czasu do czasu przysiadał po środku alei i trzeba go było przywołać. Oswald! Żeby zechciał ruszyć dalej. Iwon wyjaśniła, że to nie lenistwo, lecz melancholia była powodem jego opieszałości. Oswald należał do pewnej bardzo rzadkiej odmiany dogów niemieckich, z których wszystkie cierpiały na wrodzoną chandrę i znużenie życiem. Niektóre popełniały nawet samobójstwo. Chciałem się dowiedzieć, dlaczego wybrała psa o tak posępnym usposobieniu. Ponieważ te są bardziej eleganckie od innych, odparła żywo. A ja od razu pomyślałem o Habsburgach, wśród których też spotyka się jednostki tak subtelne i hipochondryczne jak ten pies. Składano to na karb małżeństw między zbyt bliskimi krewnymi, a ich stany depresyjne nazywano portugalską melancholią. Ten pies, powiedziałem, cierpi na portugalską melancholię, ale nie usłyszała. Klub Trójki. Nous invitons à la relecture de votre œuvre entière, y compris les romans qui ne sont pas inclus dans le volume, mais qui appartiennent au même projet vertigineux. Maintenant, cher Patrick, dear Patrick Modiano, may I convey to you the warm congratulations of the Swedish Academy and invite you to receive the Nobel Prize for Literature from the hands of His Majesty the King. Thank you. Dzisiaj w sztokholmskiej filharmonii została wręczona Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny oraz literatury, a także Nagroda Banku Szwedzkiego w dziedzinie nauk ekonomicznych in memory of Alfred Nobel. Uroczystość odbywa się tradycyjnie w rocznicę śmierci fundatora nagrody, a więc 10 grudnia. Alfred Nobel zmarł w 1896 roku. My też tradycyjnie rozmawiamy o literackim Noblu w wieczór po uroczystości. Do naszej tradycji należy również połączenie ze Sztokholmem, zarówno w dniu ogłoszenia nazwiska laureata literackiej Nagrody Nobla, w tym roku był to oczywiście czwartek, 9 października, jak i w dniu uroczystości samej. A zatem jest z nami nasz były korespondent, właściciel przepięknej galerii w Sztokholmie, pan Piotr Cegielski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam państwa. Kiedy rozmawiamy, w ratuszu w Sztokholmie odbywa się bankiet czy bal? No to jest najpierw bankiet, potem bal. W sali błękitnej odbywa się bankiet, jak co roku na ponad 1200 osób z udziałem króla i całej rodziny królewskiej, a bal jest później. On się zacznie gdzieś koło północy i to będzie już w sali złotej, piętro wyżej, ta sala jest troszkę mniejsza, no bo nie wszyscy do balu uczestnicy bankietu są w stanie dotrwać. Patrick Modiano, francuski pisarz, urodzony w 1945 roku w Paryżu, zgodnie z przewidywaniami przybył do Sztokholmu, no i 7 grudnia, czyli znów tradycyjnie, w Szwedzkiej Akademii wygłosił Nobel Lecture, co po francusku nazywa się Conférence Nobel. Tak. Patrick Modiano przyjechał ze swoją żoną Dominique, z dwiema córkami, zięciem i liczną rodziną i grupą przyjaciół. I właściwie wszyscy mówią od razu, że nie jest aż tak wycofany, nie jest tak nieśmiały, jak o nim się mówiło. Natomiast rzeczywiście konferencja noblowska, jak to Francuzi nazwali, czyli odczyt noblowski, przyciągnął wielką uwagę. W zeszłym roku Alice Munro nie przyjechała do Sztokholmu, w związku z czym odczytu nie było. Thomas Transtemer no, też nie był w stanie wygłosić odczytu, także publiczność w gmachu Akademii, w sali giełdowej, czy też w wielkiej sali, bo kiedyś Akademia dzieliła swój piękny budynek z giełdą i te nazwy tak się mieszają i przenikają. Publiczność literacka była bardzo zgłodniała literackiego tekstu, spotkania z żywym i w pełni formy noblistą i tak też było. Patrick Modiano, co prawda dosyć sztywno trzymał się tekstu, zastrzegał się od razu, że pisarze wcale nie muszą być wybitnymi mówcami, oratorami. Stwierdził nawet, że jest to największa publiczność, ta w Sztokholmie, która siedziała przed nim, największa publiczność, do jakiej w życiu przemawiał. W związku z tym można też zrozumieć jego tremę i to, że dosyć sztywno trzymał się tekstu, nie improwizował. Ale tekst był piękny, co prawda wszyscy od razu zwrócili uwagę, jak dostali go do ręki, że nie ma tytułu. Ten tekst po prostu jest bez tytułu. To jest taka narracja Patricka Modiano o swoim pisarstwie, o jego inspiracjach, o jego korzeniach, które też właściwie są bardzo silną inspiracją do jego twórczości. Posługiwał się wielokrotnie taką metaforą, że jest dzieckiem okupacji hitlerowskiej. Tak naprawdę Paryż został wyzwolony w sierpniu 1944 roku, a Patrick Modiano urodził się pod koniec lipca 1945, ale oczywiście w jakimś sensie jest wojennym czy okupacyjnym dzieckiem. Tym bardziej, że rzeczywiście okres okupacji, okres przedziwnych przygód jego ojca z pochodzenia Żyda, rzeczywiście rzutował potem na całe życie Patricka Modiano. On opowiadał, jak jako maleńkie dziecko tułał się właściwie wśród znajomych swoich rodziców, osób, których właściwie do dzisiaj tożsamości nie zna i wskazywał ten okres zawieszenia swojej osobowości, swojej tożsamości w próżni jako jedno z ważnych źródeł inspiracji literackiej. Więc ta cała przenośna o tym, iż jest dzieckiem okupacji, jest uzasadniona również jego tuż powojennymi losami. Panie Piotrze, jeżeli mogę panu przerwać, ja obserwowałam ten wykład noblowski. Oczywiście internet nam taką możliwość daje na stronach nobelprize.org. Obserwowałam noblistę i ja miałam wrażenie, że był niesamowicie speszony. Spoglądał na publiczność, kontrolował jej reakcję, tak jakby chciał ją przeprosić, że to on otrzymał tego Nobla. Zresztą w tekście zadaje to pytanie, dlaczego mnie wybraliście? Więc ta refleksja do niego powraca od momentu, kiedy dowiedział się, że tego Nobla otrzyma, wtedy 9 października. Cytuje się takie dwa słowa wypowiedziane przez Modiano: bizarre i real. Mam nierzeczywiste i przerażające. No dziwne, zagadkowe. Bizarne, zagadkowe, dziwne, tak. Przede tak. mną jest zresztą Le Monde z 11 października. Poprosiłam kolegę, żeby mi przywiózł ten weekendowy numer. No i tu oczywiście jest ogromny artykuł poświęcony Modiano. No więc z jednej strony to wciąż zaskoczenie i takie niedowierzanie. Z drugiej strony musiał mieć świadomość, że nie wszyscy zgadzali się z werdyktem Szwedzkiej Akademii. Czyli miał świadomość, że to nie zostało z aplauzem przyjęte. Zresztą my też obserwowaliśmy reakcję dziennikarzy tuż po ogłoszeniu Nobla 9 października o 13 w Szwedzkiej Akademii. Cisza. Reakcje były mieszane, powiedzmy delikatnie. Właśnie ani nie było wyrazów entuzjazmu, ani jakiejś dezaprobaty. Nikt nie gwizdał, ale też właściwie braw nie było. I rzeczywiście to był, jak mawiają Anglicy, antyklimax. Ale nagroda dla Modiano jest nagrodą bardzo literacką. Wielu dziennikarzy to podkreśla. Zresztą było widać świetnie na konferencji prasowej w przeddzień odczytu, 6 w sobotę, Modiano spotkał się z dziennikarzami. Okazało się, że przyszło bardzo niewielu dziennikarzy, ale zadawali pytania naprawdę literackie. To znaczy, konferencja prasowa Modiano nie miała charakteru politycznego, tak jak to było w przypadku Hert Miller czy Moyena, Chińczyka. Przyszli wyłącznie znawcy literatury, ludzie zainteresowani jego warsztatem, inspiracjami i innymi sprawami wiążącymi się z jego pisarstwem. Więc można powiedzieć, Modiano wygenerował znacznie lepszą publiczność dziennikarską, jeśli można tak określić, uczestniczących w konferencji, niż bywało to w latach poprzednich, gdzie przychodzili dziennikarze polityczni, zajmujący się sprawami celebrytów i szukający sensacji. Generalnie rzecz biorąc sensacji. Tutaj nikt z obecnych sensacji nie szukał i rozmowa była bardzo poważna. Modiano, no, typową dla siebie ekspresją, taką typowo francuską, odpowiadał długo i czasami nawet za długo, ale rzeczywiście podkreślał to, o czym przed chwilą pani mówiła, to znaczy to, że nagroda była dla niego szokiem i wie o tym, że była też szokiem dla publiczności literackiej, dla krytyków i mówi, że rzeczywiście pierwszy okres był trudny, że właściwie taką czuł osobowość rozdwojoną, no nie użył słowa schizofreniczną, ale spoglądał, jak mówi, na siebie z zewnątrz, na tego Modiano, laureata Nobla i nie bardzo chciał uwierzyć, że to jest ta sama osoba. To zresztą chyba jest typowa reakcja dla wielu laureatów, że nagroda jest dla nich pewnego rodzaju wstrząsem, ale z drugiej strony właściwie okazało się, że nie złamał pióra, nie przestał pisać, opowiadał dużo o swojej technice pisania, o tym, że pracuje nie więcej niż 2-3 maksymalnie godziny dziennie, że nie pisze nigdy więcej niż 2 strony, że pisze wiecznym piórem i tego już nigdy nie zmieni, póki ma oczywiście dobrych i poważnych wydawców. I właściwie można było wynieść z tego, iż Modiano nie przestał pisać. Mówił dużo o swoich powieściach. Zapytany o jaki należałoby, jeżeli ktoś nie zna jego tytułów, od której z książek należałoby zacząć lekturę jego dorobku, mówi, że właściwie wszystkie książki są ze sobą związane, że właściwie radziłby spojrzeć do wielu tytułów, poczytać po trochu każdej, że jego pisarstwo cechuje coś takiego, iż po postawieniu ostatniej kropki zapomina o swoich książkach. I zdarza mu się potem, że w jakiś bezwiedny sposób powraca do tych samych postaci, nadaje swoim bohaterom te same imiona, podejmuje te same wątki w trochę innej perspektywie, w innym ujęciu, ale jak gdyby sam potwierdza taką tezę stawianą przez wielu krytyków, iż właściwie cały czas pisze jedną i tę samą książkę. Co ja uważam za zaletę jego pisarstwa i w ogóle wszelkiego pisarstwa. Kiedy pisarz ma ten rozpoznawalny charakter pisma, czyli że po pewnych tropach postępując, literackich możemy rozpoznać właśnie ten styl. I rzeczywiście można powiedzieć, że cała jego twórczość, no prawie cała, bierze się z jego biografii. Jeśli mówię o tym, że nie cała twórczość, to chciałbym opowiedzieć o pewnej pozycji z jego dorobku, która jest bardzo mało znana, która właściwie została jakby odkryta na nowo przy okazji dyskursu o Patryku Modiano jako osobie związanej z kinem, jako scenarzyście. Okazało się, iż w 1998 roku wspólnie z Catherine Deneuve napisał biografię jej siostry. To była aktorka, która tragicznie zginęła w wypadku, mając zaledwie 25 lat. Nazywała się Françoise Dolréac. Kinomani mogą ją pamiętać z Parasolek Cherbourga. Książka nazywa się Ona nazywała się Françoise. Patryk Modiano od młodości tkwił właściwie w tym środowisku celebryckim. Co by się nie mówiło o jego izolacji jako pisarza, o jego takim samotniczym trybie życia, to niewątpliwie w latach 60., 70., zwłaszcza tkwił w świecie celebrytów, wiązała go jakaś bliska relacja z Françoise Hardy, słynną piosenkarką, napisał trochę tekstów piosenek. No, teraz właśnie tę tradycję można powiedzieć, że kultywuje jego jedna z dwóch córek, Marie Modiano, która jest piosenkarką, kompozytorką i właściwie można powiedzieć, że ona wiele skorzystała na nagrodzie dla ojca. W Szwecji po raz pierwszy właśnie teraz w listopadzie wydano jej dwie płyty. Nastąpiła reedycja jej francuskich krążków. Również jej mąż, Szwed, Peter von Pell, wydał dwie płyty w Szwecji. Praktycznie mało był znanym twórcą do tej pory. Tutaj u nas napisał również i właściwie już jest wystawiona taka, można powiedzieć, rock-opera, balet Falek, wystawiana w operze w Umeå na północy Szwecji. On jest autorem muzyki do tego spektaklu. Dobrze się stało, że obie córki były obecne podczas owego wykładu, ponieważ one wniosły taki żywioł naturalności. Obserwowałam tę publiczność w sposób oczywisty, dosyć sztywno. Natomiast cudowna żona, o ciepłym spojrzeniu, piękna kobieta i te dwie dziewczyny w takiej pozie, powiedziałabym, na luzie. Co można sprawdzić w internecie? Kontrast był duży. Laureat wystąpił w czarnym garniturze, białej koszuli i czarnym krawacie. Niektórzy nawet sobie żartowali, że przyszedł ubrany jak na własny pogrzeb, ale... Na ludzkość można liczyć należy, zawsze. Niezależnie już od tego, że prawda, został laureatem Nagrody Wielkiej i to warte i duże pieniądze, 8 milionów koron, czyli ponad milion dolarów, ale rzeczywiście, jeżeli ktoś nie przywykł do występowania publicznego, zwłaszcza przed dużym gronem i to w sumie cudzoziemców przecież, to miał prawo troszkę wypaść sztywnie. Ale wydaje mi się, że to dobrze o nim świadczy. Tak, a Marie zresztą będzie jeszcze miała szansę wystąpić razem z ojcem w piątek, tak, w Dramaten, czyli w Królewskim Teatrze Dramatycznym. Odbędzie się wieczór poświęcony twórczości Patryka Modiano. No, wystąpią czołowi szwedzcy aktorzy, o jego prozie będą mówić wybitni krytycy. A Marie Modiano skomponowała jakiś utwór na cześć swojego ojca. Jest to coś, co na ogół dosyć sztywne uroczystości noblowskie ożywi. Ja bym jeszcze chciała powrócić, jeżeli pan pozwoli, panie Piotrze, do samego wykładu. Wypisałam sobie takie punkty, wydawało mi się kluczowe w tej mowie noblowskiej Modiano, ale anegdotycznie do sprawy podejdę. Jest na przykład jedno, nie wiem, czy pan zauważył, jest Polonikum, czyli tak, pojawia się Chopin. Nokturny Chopina jako przykład doskonałości artystycznej. Zresztą Modiano tutaj pokazuje bardzo szeroki wachlarz swoich inspiracji literackich, poetyckich również. Cytuje wiersz Jejca, cytuje Mandelsztama, tak. Muszę powiedzieć, z dużą przykrością stwierdziłem, iż no, nasza wielka i poważna skądinąd gazeta, Dagens Nyheter, sztokholmska, dokonała skrótów w tekście Patryka Modiano. Może on nie był jakoś tak ekscentrycznie długi i wyrzuciła między innymi oba te fragmenty poetyckie. Zresztą pojawia się tutaj parada nazwisk, zapoczątkowana w tym wykładzie przez Jejca, między innymi francuscy pisarze jak Baudelaire i Mallarmé, których wymienia w kontekście słowa klucz, mianowicie melancholii, oraz Dostojewskiego i w kontekście tego nazwiska pojawia się drugie słowo klucz, mianowicie nostalgii. Pojawiają się też malarze Modigliani i Botticelli. Zwróćmy uwagę, że włoskie pochodzenie, zresztą znowu dygresja, bardzo pana przepraszam, ale mówiliśmy, że Albert Modiano był włoskim Żydem, podczas gdy przeczytałam, że to Żyd z Salonik. Nie wiem, skąd się biorą tego typu rozbieżności. Być może urodzony w Salonik, aktywny, że tak powiem, jako kupiec, handlowiec i człowiek do interesów we Włoszech. Tego nie można wykluczyć. Ale ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na drugi wątek, który pojawia się w odczycie Modiano, to jest miasto. Bo tak jak wszyscy mówią właściwie, że Modiano jest pisarzem Paryża, więc on tutaj jakby podpowiada, skąd jego inspiracja, skąd ta myśl w ogóle, że miasto można uczynić no, ważnym bohaterem swoich powieści czy swoich utworów. No tutaj nawet nie jest specjalnie skromny, bo przywołuje przykład Balzaka i prawda, znowu Paryża, Dickensa i Londynu, ale Dostojewskiego i Sankt Petersburga. Właśnie, jest i Sztokholm. Jest i Sztokholm i Hjalmar Söderberg, tylko oczywiście to tutaj troszkę można powiedzieć, że to było grzecznościowe powiedziane, że o ile Balzak, Dickens, Dostojewski, no to są ciągle czytani klasycy, to jednak Hjalmara Söderberga już w Szwecji no, nikt nie czyta, nawet chyba studenci literatury. Ale oczywiście taki ukłon w stronę Szwecji, bo on ma właśnie duży sentyment do tego kraju, jego wnuk jest obywatelem szwedzkim. Chciałem też zwrócić uwagę, że on odwołuje się również w pewnych fragmentach do, nazwijmy to, kultury popularnej. Mówi o Hitchcocku. Pokolenie internetu poza tym. Tak, i mówi o Hitchcocku, więc szeroko jakby rozpina swoje pisarskie pasje i ich źródła. No i myślę, że to jest materiał do studiowania, jest to materiał, na którym można się oprzeć w analizie krytycznej powieści Modiano, aczkolwiek myślę, że jest to pisarz, którego nie trzeba, że powiem, w naukowy sposób rozbierać, którego przystępna przecież proza niekoniecznie musi być obudowana w sposób naukowy, a i tak jest bardzo sugestywna i bardzo przejmująca. W Polsce myślę bardziej czytelna niż w Szwecji, jednak problemy związane z Holokaustem, z II wojną światową, okupacją. No tutaj są niesłychanie obce, abstrakcyjne wręcz, powiedziałbym. Myślę, że czytelnik polski dużo łatwiej odczyta te znaki, niż może to zrobić czytelnik szwedzki. Jeszcze jest jeden pisarz tutaj wymieniony, Proust. I muszę powiedzieć, że czytając Modiano, nie miałam skojarzenia z Proustem, mimo że ta pamięć, zapominanie i tak dalej. W większym stopniu, uwaga, kojarzy mi się jego proza z Remarkiem i z Łukiem Triumfalnym w klimacie. No tak, to oczywiście, jeżeli on mówi o Proustie jako swoim antennacie... Do którego jest porównywany zresztą przez... Tak, ale to nie znaczy właśnie, że w jakiś sposób go naśladuje. Oczywiście w jakiejś szerokiej perspektywie filozoficzno-myślowej to można właściwie do Prousta przypisać wielu autorów. Zwracał uwagę, że w kompletnie innej sytuacji przypominał sobie Proust swoją młodość niż jego on, bohaterowie. Niż tak, czy on. Modiano, to prawda. Właściwie on przywołał, teraz nie pamiętam, czy w odczycie, czy na konferencji prasowej, to iż jako 12-13-letni chłopak już pasjonował się literaturą i zapartym tchem śledził przyznanie Nobla Albertowi Camus, a później Borysowi Pasternakowi. To jeszcze na zakończenie jedna ciekawostka z Le Monde. Jeżeli pan pamięta, przed 2 miesiącami dyskutowaliśmy, ilu to mianowicie było francuskich laureatów Nagrody Nobla. Le Monde policzył, że było ich aż 15. I proszę posłuchać. Oczywiście Sully Prudhomme, czyli ten, który otrzymał pierwszy Nobla w 1901 roku, potem Frédéric Mistral, potem Romain Rolland, Anatole France, Henri Bergson, uwaga, Roger Martin Dugard, André Gide, François Mauriac, Albert Camus, Saint-Jean Perse, Jean-Paul Sartre, uwaga, odmówił przyjęcia, Claude Simon i tutaj wielka niespodzianka. Cao Xinjian, który otrzymał Nobla w 2000 roku, urodził się w Chinach, ale pisze po mandaryńsku i po francusku, a więc jest oczywiście francuskim. Nie jest obywatelem francuskim. I jeszcze nie skończyłam. Jean-Marie Gustave Leclézio i oczywiście jako 15 Patrick Modiano. Tutaj, czyli w Sztokholmie, u nas mówi się, że Patrick Modiano jest 11. Tak. Laureatem literackiej Nagrody Nobla z Francji. Być może prawda leży gdzieś po środku, ale to oczywiście też jest świadectwo dzisiejszych czasów. Ludzie wędrują, zmieniają swoje miejsce pobytu i w związku z czym chyba powinna decydować jednak prawa języka, w którym piszą. Bardzo panu dziękuję. Pan Piotr Cegielski, nasz były korespondent i, co zawsze powtarzam, bo miło wspominam wizytę w pańskiej galerii, właściciel przepięknej galerii, w którym miejscu w tej chwili? Przy Sture Plan, jeżeli ktoś zna Sztokholm, to wie, gdzie jest Sture Plan. Tak. No, mam przyjemność prowadzić tę galerię od ponad 8 lat i oby tak dalej. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia, mam nadzieję, że wcześniej niż za rok. Natomiast my posłuchamy fragmentu owej Conférence Nobel w tłumaczeniu Wojciecha Dorosza. Przetłumaczył z języka angielskiego. Z biegiem lat, każda ulica w sąsiedztwie, każda ulica w mieście przywołuje wspomnienia spotkań, chwil smutku i szczęścia tych, którzy urodzili się tam i mieszkali. Często ulice są związane ze wspomnieniami do tego stopnia, że topografia miasta staje się całym życiem ułożonym w umyśle w kolejnych warstwach, zaszyfrowanym pismem na palimpseście losów tysięcy innych nieznanych ludzi mijanych na ulicy lub w wejściu do metra w godzinach szczytu. C'est ainsi que dans ma jeunesse Dlatego w młodości, aby znaleźć inspirację do pisania, szukałem starych paryskich książek telefonicznych, zwłaszcza takich, w których nazwy ulic wymienione były wraz z numerami budynków. Przewracając strony, miałem wrażenie, że jak na rentgenowskiej kliszy odnajduję zatopioną Atlantydę i oddycham minionym czasem. Ze względu na lata, które upłynęły, pozostały już tylko ślady tysięcy nieznanych osobników, ich nazwiska, adresy i numery telefonów. Czasami z roku na rok nazwiska znikały. Było coś oszałamiającego w przeglądaniu starych książek telefonicznych i w myśli, że te numery nie będą już teraz odpowiadać. Później uderzyło mnie to również w strofach wiersza Ossipa Mandelsztama. Jusqu'au ganglion de l'enfance, jusqu'aux nervures sous la peau, Pétersbourg. De mes téléphones, tu as les numéros. Pétersbourg, j'ai les adresses d'autrefois où je reconnais les morts à leur voix. Powróciłem do miasta, gdziem tyle lat żył, znajomego do łez, do migdałków dożył. W Petersburgu mam jeszcze ten adres, gdzie ktoś, kto zmarł dawno, wciąż czeka i brzmi jego głos. W przekładzie Stanisława Barańczaka. Wydaje mi się więc, że pragnienie napisania pierwszych książek przyszło do mnie właśnie wtedy, gdy wertowałem te stare paryskie książki telefoniczne. Wszystko, co musiałem zrobić, to podkreślić ołówkiem nazwisko, adres i numer telefonu jakiejś nieznanej osoby i wyobrazić sobie jego lub jej życie wśród setek i tysięcy nazwisk. W wielkim mieście można zatracić się i zniknąć. Można nawet zmienić swoją tożsamość i żyć nowym życiem. Można prowadzić długie dochodzenie, szukając śladów zła, zaczynając w jednym lub w dwóch miejscach w najbliższym sąsiedztwie. Mnie zawsze fascynowała krótka nota, jaka czasem pojawia się w aktach spraw policyjnych. Ostatni znany adres. Tematy zniknięcia, tożsamości i upływu czasu są ściśle związane z topografią miasta. Dlatego też od XIX wieku miasta stały się terytorium pisarzy, a niektórzy z największych na stałe związali się z jednym miastem. Balzac i Paryż, Dickens i Londyn, Dostojewski i Sankt Petersburg, Tokio i Cafu, Sztokholm i Söderberg. Jestem z pokolenia, które było pod wpływem tych pisarzy i które chciało zbadać, co Baudelaire nazywał krętymi fałdami starych stolic. Oczywiście 50 lat temu, gdy młodzież w moim wieku przeżywała uniesienia, odkrywając swoje miasta, miasta się zmieniały. Niektóre z nich w Ameryce i w tym, co ludzie nazywają trzecim światem, stały się mega, osiągając niepokojące rozmiary. Mieszkańcy są rozrzuceni w często zaniedbanych dzielnicach, żyjąc w klimacie walki społecznej. Slumsy są coraz ludniejsze i coraz bardziej rozległe. Aż do końca XX wieku pisarze trzymali się mniej lub bardziej romantycznej wizji miasta, nie tak różnej od tej Dickensa lub Baudelaire'a. Dlatego chciałbym wiedzieć, w jaki sposób przyszli powieściopisarze będą opisywać te gigantyczne ludzkie skupiska w literackiej fikcji. Jeśli chodzi o moje książki, to byliście niezwykle uprzejmi, mówiąc, iż znajdujecie w nich sztukę pamięci i dzieła, w których uchwyciłem najbardziej niepojęte ludzkie losy. Ten komplement dotyczy czegoś więcej niż tylko mnie. Chodzi o szczególny rodzaj pamięci, który próbuje gromadzić strzępki i urywki przeszłości oraz ślady pozostawione na ziemi przez nieznanych ludzi. Jest to związane także z rokiem mojego urodzenia, 1945. Będąc urodzonym w 1945, po tym jak miasta zostały zniszczone, a całe społeczności zniknęły, musi się być tak jak inni w moim wieku, bardziej wrażliwym na tematy pamięci i zapomnienia. Niestety nie sądzę, aby możliwe było pamiętanie o rzeczach przeszłych z mocą i otwartością Marcela Prousta. Społeczeństwo XIX wieku, które opisał, wciąż jeszcze było stabilne. Pamięć Prousta przywołuje przeszłość i ukazuje ją ze wszystkimi szczegółami jak żywy obraz. Dzisiaj mam poczucie, że pamięć jest znacznie mniej pewna siebie, ponieważ zaangażowana jest w nieustającą walkę z zapomnieniem. Ta warstwa niepamięci przyćmiewa wszystko i sprawia, że możemy odnaleźć jedynie fragmenty przeszłości, pojedyncze ślady, ulotne i ledwie uchwytne urywki losów człowieka. W obliczu wielkich, pustych stronic niepamięci to właśnie musi być powołaniem pisarza, aby kilka wyblakłych słów ponownie stało się widocznych, jak szczyty samotnych lodowców dryfujących po przestworze oceanu. Qui dérive à la surface de l'océan. To był fragment wykładu, czyli Conférence Nobel na 3 dni przed samą uroczystością. Pamiętamy, że 2 miesiące temu, kiedy to ogłoszono nazwisko Literackiego Nobla 2014, żadnej nowej tłumaczonej na język polski książki Modiano nie było. Nie było od połowy lat 90. No chyba że weźmiemy pod uwagę Katarzynkę, czyli książeczkę dla dzieci. To ona została przetłumaczona później. W 97 roku ukazała się u nas Villa Trist. Po ogłoszeniu Nobla dla Modiano, wydawnictwa, które miały jakikolwiek związek z tym pisarzem wcześniej, zmobilizowały się i oczywiście wznowiły jego książki. Wydawnictwo Znak dołączyło do tej grupy, wznawiając właśnie książkę pod tytułem Villa Trist z 75 roku w przekładzie pani Joanny Polachowskiej oraz Nawroty Nocy w przekładzie pani Ewy Bekier z roku 69, a więc to bardzo wczesna powieść Modiano II. No i proszę Państwa, jest niespodzianka, czyli nie liczyliśmy na to, że pojawi się nowe tłumaczenie, czyli nowa książka Modiano w Polsce z 2001 roku w przekładzie pani Bożeny Sęk. I pani Bożena Sęk zgodziła się być naszym gościem telefonicznym, gdyż mieszka w Katowicach. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W oryginale tytuł brzmi... La Petite Bijou. No to jest właśnie odpowiednik mniej więcej naszej perełki, takiego zdrobnienia, czułego słówka, którym się obdarza dzieci. Przecież tak nazywana była bohaterka tej powieści, zarazem narratorka, więc nie mogę sobie jakoś wyobrazić, jak mama na przykład do niej zwracała się. Ma Petite. Znaczy, to był w ogóle pseudonim artystyczny, że tak powiem, narratorki, głównej bohaterki tej powieści, bo ona wystąpiła w filmie i dla potrzeb właściwie tego filmu jej matka, taka nie do końca spełniona aktorka, wymyśliła ten pseudonim. Ale on przetrwał w świadomości dziewczynki, potem dziewczyny, kobiety młodej. Książka została zadedykowana wspominanym już dzisiaj córkom Patryka Modiano, czyli dla Ziny i dla Marii napisał ją. I to rzeczywiście, jeżeli można użyć w ogóle w czasach gender takiego określenia, bardzo kobieca, pełna wdzięku powieść, ale z drugiej strony niezwykle tajemnicza, momentami jak to u Modiano, bolesna. No i przede wszystkim jest ów Paryż. Paryż, który powraca niemal we wszystkich jego książkach. Wyjątek tutaj stanowi Villa Trist, w której akcja toczy się w miejscowości uzdrowiskowej, gdzieś w Sabaudii. Więc wracamy do tego Paryża. Ale no, przyznaje pani, że ta podróż po Paryżu z takim przewodnikiem jak Modiano może być no, bardzo atrakcyjna, a zarazem mrożąca krew w żyłach. I frustrująca przy okazji. W perełce Paryż jest ponury, jest ciemny, tam jest kilka świateł, które się przewijają, one są takimi drogowskazami jak gdyby, a cała reszta, po której Modiano oprowadza nas za pośrednictwem wyobraźni bohaterki, narratorki, to jest taka jej pielgrzymka jak gdyby i te światła, one tak punktowo rozświetlają pewne miejsca, natomiast cała reszta jest szara bądź czarna. Mm-hmm. I to stwarza taki... melancholijny smuteczek. Jeżeli ktoś zna Paryż, chodził po tych ulicach, może się odnaleźć, ale nie musi, bo ta proza Modiano wymusza pewne takie podejście, powiedziałabym, poetyckie, takie oniryczne właściwie, chyba lepiej. Skrajny tak. Snu niewątpliwie, strasznego tak. Snu. Jeszcze nie wiadomo, w którym miejscu ten sen się kończy, gdzie się zaczyna rzeczywistość, te granice są rozmyte. Jest ciemno, pada deszcz, a poza tym część akcji toczy się albo w jakiejś strasznej, odległej dzielnicy Paryża, albo wręcz w metrze, gdzie spotyka ona postać, za którą podąża. Z tego, co pamiętam, to była stacja Châtelet? Tak, Châtelet. W jaskrawym świetle wyglądała na starszą niż na peronie. Lewą skroń i część policzka przecinała jej blizna. Ile mogła mieć lat? 50? No kto? Matka, bo poszukuje swojej matki, podążając właśnie przez Paryż za osobniczką w żółtym płaszczu. Jak się okazało, dosyć straszną, nazywaną, po polsku brzmi to Ołży Śmierć, a po francusku? Tak, Ołży Śmierć, po francusku La Trompe Mort. No proszę, jakie proste. To jest taki jeden z wątków, który się przewija przez całą prozę Modiano i są czytelnicy, którzy zarzucają mu tę powtarzalność. Co prawda krytycy zwracają uwagę, że on w zdecydowanej większości swoich książek na tapetę brał postać ojca, że on musiał się z nią rozliczyć. Natomiast w Dorze Bruder i w Perełce właśnie jest kobieta, matka. Przy okazji tłumaczenia książki poczytałam trochę wywiadów z Modiano i on między innymi powiedział coś takiego, że postać matki jest dla niego bardzo ważna, aczkolwiek inaczej niż postać ojca. I on jako mężczyzna musiał się najpierw rozliczyć, uporać z postacią ojca, a teraz przechodzi do matki. Tak, zresztą matka Modiano również była aktorką, podobnie jak bohaterka Perełki. Tak, i porzuciła go. Wspomniała pani o tej powtarzalności. Ja już też dzisiaj mówiłam, że uważam, że to jest absolutnie pozytywna cecha każdego pisarstwa, bo świadczy o charakterze pisma po prostu danego pisarza. Mnie akurat bardzo to odpowiada. Ta tajemniczość, to ciągłe poszukiwanie własnej tożsamości lub tożsamości różnych bohaterów, bo to jest zarówno w Willi Trist, jak i w Perełce. Na przykład te książki mam przed sobą. Są na przykład fałszywi hrabiowie, fałszywe imiona. To stanowi o takim pociągającym klimacie jego powieści. To jest w ogóle, muszę powiedzieć, poniekąd niezwykłe. Bardzo dużo czytam, przeczytałam i naprawdę mało jest książek, które budzą we mnie emocje takie, które trwają, pozostają. Proces tłumaczenia jest wiwisekcją tekstu. Wtedy wyłażą wszelkie niedoskonałości. Tutaj nie dość, że nie było takich błędów. To wszystko jest misternie skonstruowane, wypracowane w najdrobniejszym szczególe. To jeszcze właśnie w tych prostych zdaniach są zamknięte emocje. Mam nadzieję, że udało mi się to w przekładzie oddać, bo ja to przeżywałam, bo właśnie no jakaś taka siła jest w tym tekście, że ona pewne struny w człowieku porusza. Myślę, że to są książki dla osób o takim poetyckim usposobieniu, melancholijnym. Natomiast realiści nie powinni po nie sięgać. Ja może zacytuję coś, jeżeli pani pozwoli. Prowadziłem samochód. Kokolakur i Esmeralda zajmowali miejsca z przodu. Jechaliśmy wzdłuż drogi de Lac. Piekło zaczyna się na skraju lasu. Bulwar Lannes, bulwar Flandre, aleja Henri Martena. To najstraszniejsza dzielnica mieszkaniowa w Paryżu. Wydawałoby się, że to z Perełki, ale to nie z Perełki, tylko z Nawrotów Nocy. Nie powiedziałam, że Perełka ukazała się w wydawnictwie Sonia Draga i gratulujemy i bardzo dziękujemy wydawnictwu, bo rzeczywiście potrzebowaliśmy nowego tłumaczenia, nowej książki. I jest jeszcze jeden taki pomost łączący, jest ich wiele, ale na przykład jest taka cecha bardzo specyficzna jego bohaterów. Jedną poznali państwo właśnie z Willi Trist, czyli na przykład bohaterowie mają twarze porównywane do różnych psów. Te psie głowy są fascynujące, no ale to może anegdotycznie. Natomiast jest też taka cecha, którą można by tak określić, że bohaterowie odczuwają jakąś gigantyczną niemoc. Nie mogą się poruszyć, mają nogi jak z ołowiu. I to pojawia się zarówno w Willi Trist, jak i właśnie w Perełce. Tak jak we śnie, kiedy my chcemy uciekać, a nie możemy. Mm-hmm. Bohaterka właściwie istnieje w tej powieści przez fantazmaty. Mnie niesamowicie ujęło to, że z jednej strony, od strony fabularnej, ta książka jest jakby zarysem scenariusza, który mógłby być hollywoodzki nawet. A z drugiej strony jest to taka wiwisekcja uczuć, I rzecz, która może przytrzymać czytelnika przy kartach tej książki, to jest to, że dostajemy po kawałeczku elementy historii i one nie są kolejno podawane, tylko raz stąd i na własną rękę każdy układa sobie takie puzzle. Bo mnie się klimat tej książki z Lynchem kojarzył. Tajemnica, to coś nieuchwytne, co sprawia, że człowiek zły jest, a mimo wszystko tkwi przed tym. Tak, to jest fenomenalny trop. I życzyłabym sobie, żeby kolejne jego powieści były przetłumaczone. Pour que tu ne perdes pas dans le quartier. Taki jest tytuł książki, z tego co wiem, najświeższej. Abyś nie zgubił się w dzielnicy. Wiem, że wydawnictwo rozmawia na temat najnowszej powieści Modiano. Czy będzie chodziło właśnie o te, nie wiem. No i mam nadzieję, że będę mogła ją tłumaczyć. Dziękuję pani za to, że zechciała pani z nami porozmawiać właśnie w wieczór noblowski, w parę godzin po uroczystości w Filharmonii w Sztokholmie. Pani Bożena Sęk była naszym gościem drugim telefonicznym. Bardzo pani dziękuję. Ja również bardzo dziękuję, bardzo mi było miło. Już dzisiaj wywoływałam powieść pod tytułem Villa Trist, to zaprezentujemy państwu jeszcze jeden fragment tej powieści, a zgodził się ją dla nas przeczytać Rafał Kronenberger, aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu. Zaciągnęliśmy kufer na podjazd. Dodge stał zaparkowany pod bramą wjazdową pensjonatu. W półmroku dostrzegłem siedzącą z przodu Iwonę. Paliła papierosa i pomachała do nas ręką. Zdołaliśmy jakimś cudem wyciągnąć kufer na tylne siedzenie. Ment opadł za kierownicę, a ja wróciłem do przedsionka pensjonatu po moje trzy walizki. Obok recepcji tkwiła nieruchomo jakaś postać. Był to pan z głową spaniela. Ruszył w moją stronę i przystanął. Wiedziałem, że chce mi coś powiedzieć, lecz nie mógł wykrztusić słowa. Pomyślałem, że może zaszczeka, że wyda z siebie długą, łagodną skargę, którą tylko ja bym usłyszał. Reszta gości nadal grała w kanastę lub rozmawiała. Stał tak przede mną ze zmarszczonymi brwiami i rozchylonymi ustami, czyniąc coraz rozpaczliwsze wysiłki, by przemówić. A może poczuł mdłości i nie mógł zwymiotować. Nachylał się, prawie dławił. Po chwili opanował się jednak i głuchym głosem powiedział: wyjeżdża pan w samą porę. Do widzenia. Wyciągnął do mnie rękę. Miał na sobie grubą tweedową marynarkę i beżowe płócienne spodnie. Ogromnie podobały mi się jego buty z szarawego zamszu na bardzo, bardzo grubych podeszwach ze słoniny. Byłem pewien, że już kiedyś, jeszcze przed moim przyjazdem pod Lipy, spotkałem tego człowieka i że musiało to być dawno. Dobre 10 lat temu. Aż nagle? Ależ oczywiście. To były te same buty. A mężczyzna wyciągający do mnie dłoń był tym samym, który tak mnie intrygował w czasach mojego dzieciństwa. W każdy czwartek i każdą niedzielę przychodził do Tuileries z miniaturowym stateczkiem, wierną kopią Kontiki, i przyglądał się, jak jego stateczek pływa po basenie, zmieniając punkty obserwacji, popychając go laską, gdy ten utknął przy kamiennym obmurowaniu, sprawdzając solidność masztu lub żagla. Czasami manewry te śledziła grupa dzieci. Niekiedy nawet kilkoro dorosłych. On zaś zerkał na nich ukradkiem, jakby niepewny ich reakcji. Wypytywany o stateczek bąkał. Tak, rzeczywiście, zbudowanie Kontiki było pracą bardzo żmudną, bardzo skomplikowaną. I mówiąc to, pieszczotliwie gładził swoją zabawkę. Około 7 wieczorem zabierał stateczek, siadał na ławce i wycierał go frotowym ręcznikiem. Potem widziałem, jak ze swoim Kontiki pod pachą odchodził w kierunku ulicy Rivoli. Później często przypominałem sobie jego postać niknącą w zapadającym zmierzchu. Czy mam mu przypomnieć o tamtych spotkaniach? Przecież na pewno już nie miał swojego stateczka. Odpowiedziałem więc: do widzenia. I schwyciwszy dwie pierwsze walizki, powoli ruszyłem przez ogród. W milczeniu szedł obok mnie. Na błotniku Dodża przysiadła Iwon. Ment odchylił głowę na oparcie siedzenia i zamknął oczy. Włożyłem obie walizki do bagażnika. Tamten śledził moje ruchy z zachłannym zainteresowaniem. Gdy wracałem przez ogród, szedł przodem, co rusz odwracając się, jakby sprawdzał, czy aby na pewno za nim idę. Mówiąc: pan pozwoli, zdecydowanym ruchem schwycił ostatnią walizkę. Ta była najcięższa. Włożyłem do niej książki. Co 5 metrów stawiał ją i łapał oddech. Ilekroć robiłem ruch, by mu ją odebrać, mówił: bardzo pana proszę. Sam również chciał ją wywindować na tylne siedzenie. Wreszcie, z wielkim trudem mu się to udało i z opuszczonymi rękami, spoczerniałą z wysiłku twarzą, stanął przy samochodzie. Na Iwon i Menta nie zwracał najmniejszej uwagi. Coraz bardziej przypominał mi spaniela. No cóż, wymamrotał, życzę panu szczęścia. Męt powoli ruszył. Nim samochód wziął pierwszy zakręt, odwróciłem się. Stał pośrodku drogi tuż pod latarnią, która oświetlała jego grubą tweedową marynarkę i beżowe spodnie z mankietami. W sumie brakowało mu tylko kontiki pod pachą. Są takie tajemnicze istoty, zawsze te same, które trzymają straż na wszystkich rozstajach naszego życia. Rafał Kronenberger, aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu. Dziękuję bardzo. Francuz Patrick Modiano, laureatem Literackiej Nagrody Nobla 2014. W ratuszu w Sztokholmie trwa, jak już mówiliśmy, bankiet, a podczas tego bankietu noblista tego dnia po raz pierwszy wygłasza podziękowania, bo podczas samej uroczystości w Sztokholmskiej Filharmonii odbiera jedynie medal, czek oraz kłania się królowi akademii i publiczności. A, jeszcze prezenty przedświąteczne w postaci książek. Otóż mamy dla państwa zestawy powieści noblisty od wydawnictw wspominanych dzisiaj Znak i Sonia Draga. Tytuły to Nawroty nocy, Billa Trist i Perełka. 22 333 33 33. Polecam. A my, Barbara Marcinik, Renata Szewczak, Wojciech Dorosz, zakończymy piosenką Marii Modiano, czyli córki tegorocznego literackiego noblisty. Sur les trottoirs d'une ville brisée, elle déambule la fille à la balafre. On la voit s'avancer telle une somnambule, sans but précis, hagarde de jour comme de nuit. On s'écarte sur son passage car vous comprenez, elle nous fait un peu peur cette fille-là avec sa grande entaille sur la joue et ses yeux noirs de jet. Certains disent qu'elle est la fille d'un pirate et d'un aigle. Elle aurait échoué sur les bords du fleuve un soir de novembre. D'autres prétendent qu'elle est née sur la lune, ayant perdu l'équilibre alors qu'elle était fillette, elle tomba sur la terre au milieu de la brousse. C'est là, dit-on, qu'un léopard la griffant au visage lui porta la marque indélébile. Puis elle vendit son corps pendant de longues années, dans plus de 1000 contrées, pour arriver jusqu'à nous. Elle a néanmoins la démarche d'une reine qui aurait tout perdu. Ses vêtements sont des haillons, ses longs cheveux aussi rêches que la corde.